बस यही सोच के बस यही सोच के तुमसे नजर मिला ली है बस यही सोच के तुमसे नजर मिला ली है नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है बस यही सोच के तुमसे नजर मिला बेवफा कह के मुझे उसने भरी महफिल में बेवफा कह के मुझे उसने भरी महफिल में जाने किस बात की ये दुश्मनी निकाली है नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है बस यही सोच के तुमसे नजर मिला दीवाना समझते हैं तेरे आशिक को लोग दीवाना समझते हैं तेरे आशिक को दिल लगाने की बहुत सजा पाली है नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है बस यही सोच के तुमसे नजर मिला मुझे फिर से बुलाता है वहीं पर देखो वो मुझे फिर से बुलाता है वहीं पर देखो मैं न जाऊंगा जहां कब की कसम खाली है नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है, बस यही सोच के तुमसे नजर मिला ली है, बस यही सोच के तुमसे नजर मिला ली।